بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا کی قبولیت کے کچھ آداب اور شرائط. اگر ان آداب اور شرائط کو ملحوظ رکھا جائے تو دعا کی قبولیت کا یقین. دعا کی قبولیت کے شرائط میں سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ دعا کرنے والے کا کھانا پینا اور لباس مال حرام سے نہ ہو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت امام مسلم اپنی صحیح میں لائے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی پاک ہے اور پاک چیز کو پسند کرتا ہے اور اس نے مومنین کو اسی چیز کا حکم دیا ہے جو حکم اس نے اپنے رسولوں کو دیا تھا. اپنے رسولوں کو جو حکم اس نے دیا تھا وہ یہ ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, کہ اے رسولو تم پاک روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو. اس آیت کریمہ میں ایک بات قابل غور ہے, وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ پاک روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو. عمل صالح کا تذکرہ بعد میں ہے اور عقل حلال کے استعمال کرنے کا تذکرہ پہلے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی حلال روزی نہیں کھاتا اس کا کوئی بھی عمل نیک نہیں ہوتا. عمل کو صالح بنانے کے لیے ضروری یہ ہے, عمل کو عند اللہ مقبول بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی سب سے پہلے عقل حلال کو پیش نظر رکھے. اور یہی حکم مومنین کو دیا گیا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا آگے کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم, کہ اے ایمان والو پاک روزی کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہے. آپ نے دیکھا کہ جو حکم اللہ نے اپنے رسولوں کو دیا تھا بعینی وہی حکم مومنین کو دیا ہے. پھر آگے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی ہے جو لمبا سفر کرتا ہے, گرد و غبار سے ہٹا ہوا ہے, بال پرا گندا ہے, ایسے حال میں ایسی صورت میں وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور کہتا ہے اے رب اے رب, لیکن اس کا کھانا حرام کا, اس کا پینا حرام کا, اس کا پہننا حرام کا, تو بھلا بتاؤ کہ اس کی دعا بارگاہ الہی میں کیوں کر مقبول ہوگی. یہ روایت مسلم شریف میں ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ دعا کی قبولیت کے شرائط میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی کا کھانا پینا اور لباس مال حرام میں سے نہ ہو. ایک بزرگ سے یہ پوچھا گیا کہ ایمان کی تعریف کیا ہے, ایمان کسے کہتے ہیں, ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے, بس مختصر بتا دو کہ میں ایمان کی ڈیفینیشن اپنے ذہن میں رکھے رہوں. تو کہا کہ ایمان کی ڈیفینیشن اور ایمان کی مختصر تعریف جاننا چاہتے ہو؟ وہ اکل الحلال, ایمان نام ہے حلال کھانے کا. کتنے لوگ ہیں جو حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے. اب اگر وہ یہ کہے کہ میری فلاں دعا قبول نہیں ہوتی, میری فلاں دعا بارگاہ الہی میں ایسا لگتا ہے کہ قبول نہیں ہوئی, تو اس کی یہ شکایت بجا ہے. تو نے تو آداب دعا میں سے کسی ادب کا جو بنیادی ادب اس کا تو خیال ہی نہیں کیا, بنیادی شرائط میں سے جو بنیادی شرط ہے پہلی اس کا تو نے خیال ہی نہیں کیا, پھر یہ تیری شکایت بجا کیوں کر ہو سکتی ہے؟ تو پہلی شرط عقل حلال ہے. دوسری شرط دعا کے شرائط میں سے یہ ہے کہ آدمی دعا جب کرے تو کسی گناہ اور ظلم اور قطع رحم کے تعلق سے نہ کرے. حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت, ترمذی شریف میں آئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روئے زمین پر مسلمان جو دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے, یا اگر وہی چیز جو اس نے مانگا ہے وہ نہ دے تو اس جیسی ایک بڑی مصیبت کو اس سے ہٹا دیتا ہے. شرط یہ ہے کہ وہ گناہ اور قطع رحم نہ کرے. تو صحابہ کرام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول, پھر تو ہم بکثرت دعا کریں گے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بکثرت قبول کرنے والا ہے اور بکثرت تمہیں عطا کرنے والا ہے. دعا کی قبولیت کے شرائط میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بکثرت قبول کرنے والا ہے اور بکثرت تمہیں عطا کرنے والا ہے. دعا کی قبولیت کے شرائط میں سے تیسری شرط یہ ہے کہ آدمی بھلائی کا حکم دیتا رہے اور لوگوں کو برائی سے روکتا رہے. جتنی معلومات اسے ہو جائے اتنی معلومات لوگوں تک پہنچاتا رہے. وہ اس کا مکلف ہو گیا کہ اب اتنی بات لوگوں تک پہنچا دے. جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر جب تقریر ختم کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں سارے ایمان والے موجود نہیں ہیں, لہذا جو لوگ یہاں موجود ہیں ان لوگوں تک میری یہ بات پہنچا دیں گے, جو لوگ غائب ہیں یہاں حاضر نہیں. شریعت مطہرہ کی جتنی معلومات انسان کو ہو گئی وہ شخص اس بات کا مکلف ہو گیا کہ اتنی معلومات کسی بھی طریقے سے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرے. اور کہیں کوئی برائی دیکھے تو حتی الوصی اسے روکنے کی کوشش کرے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت امام احمد لائے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, تم بھلائیوں کا حکم کرتے رہو اور برائیوں سے روکتے رہو, ورنہ قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس سے تمہارے اوپر عذاب نازل کر دے, پھر تم دعا قبول کرو اور تمہاری دعا قبول نہ کی جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اگر برائیوں کو دیکھے اور اس سے صرف نظر کر لے اور جو باتیں معلوم ہیں اسلام کے لوگوں تک نہ پہنچائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوم کو مبتلا عذاب کرتا ہے, اور جب عذاب آ جاتا ہے تو پھر جب دعا مانگتا ہے تو دعا اس وقت قبول نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دعا کے آداب میں سے ایک ادب اور دعا کے شرائط میں سے یہ تیسری شرط ہے کہ آدمی امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر حتی الوصا کرتا رہے. دعا کے شرائط میں سے یہ تیسری شرط تھی. چوتھی شرط یہ ہے کہ آدمی دعا کو گڑ گڑا کر کرے, دعا میں الحاح برتے اور اس کے ساتھ ساتھ چپکے دعا مانگے. اس سے یہ پتا چلا کہ دعا میں الحاح ضروری ہے, گڑ گڑانا اور تضرع ضروری ہے. اللہ پاک کا ارشاد ہے ادعو ربکم تضرع و خفیہ, تم لوگ اپنے رب سے دعا کرو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے. انہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ تبارک و تعالی تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تجاوز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی سب کے سامنے لمبی لمبی دعا کرتا رہے، اے اللہ مجھے معاف فرما، اے اللہ میں گنہگار ہوں میرے گناہوں کو معاف فرما، تاکہ لوگ سنیں اور یہ سمجھے کہ یہ آدمی بڑا نیک ہے، اسے اپنے گناہوں پر بڑا افسوس ہے، یہ اپنے گناہوں پر بڑا نادم ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑے تضرع اور الہ کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی کرانا چاہتا ہے۔ ایسا آدمی ریاکار ہے۔ ایک جماعت نے تو اپنا شعار بنا لیا ہے کہ وہ اس آیت کریمہ کے خلاف ضرور کرے گی، اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اسی آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث لائے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ روایت مسند احمد میں موجود ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دعا کے اندر تجاوز کریں گے، دعا کے اندر تجاوز کریں گے، اور دعا کے اندر تجاوز کا یہی مطلب ہے جو ابھی میں نے بتایا۔ دعا کے شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ آدمی جب خوشحالی کے عالم میں ہو، راحت کے عالم میں ہو، راحت کی حالت میں ہو، تو خوشحالی کے عالم میں اور راحت کے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو برابر یاد کرتا رہے۔ اب اگر اس کے اوپر کبھی مصیبت آ گئی، اس وقت دعا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کرے گا کہ بندے نے مجھے خوشحالی کے عالم میں یاد رکھا ہے، راحت کی حالت میں یاد رکھا ہے، اب اس کے اوپر میں نے مصیبت ڈال دی ہے، اب مصیبت دور کرنے کے تعلق سے مجھ سے دعا کر رہا ہے، چلو اس کی مصیبت دور کیے دیتے ہیں۔ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کو یہ بات اچھی لگے، یہ بات اس کے لیے خوش آئند ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبت کے وقت اس کی دعا کو قبول کرے، تو وہ راحت کے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو برابر یاد کرتا رہے۔ جب تم راحت کے عالم میں اسے یاد کرو گے تو وہ مصیبت کے وقت میں تمہیں تھوڑی بھولے گا۔ اگر تم نے راحت کے عالم میں اللہ کو یاد نہیں رکھا ہے اور مصیبت پڑنے کے وقت تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنے لگے، اے میرے رب، اے میرے رب، اللہ فرمائے گا کہ جب میں نے تجھے خوشحالی دے رکھی تھی، راحت دے رکھی تھی، تب تو تم مجھے بھولا رہا، اب میں یاد آ رہا ہوں، لہذا تیری دعا قبول نہیں ہوگی۔ دعا کے شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا پوری توجہ سے کرو، دل لگا کر کے کرو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قلب الہی کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ قلب الہی معنی غافل دل، ذہن کہیں ہو اور زبان کہیں چل رہی ہو، اے اللہ مجھے معاف فرما، اور ذہن دکان میں، اللہ تبارک و تعالیٰ قلب الہی کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ جو دعا کرو سمجھ کر کرو، پوری توجہ کے ساتھ کرو، اس طرح کرو کہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سامنے ہے اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دست بدعا ہو، اس کے سامنے دست سوال کو دراز کیے ہوئے ہو۔ یہ ہے پوری توجہ اور پورے حضور قلب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی چیز کا مانگنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ یہ دعا کی قبولیت کے کچھ شرائط ہیں، اگر انہیں برتا جائے تو دعا کی قبولیت کا یقین ہو جاتا ہے۔ دعا کی قبولیت کے کچھ اوقات بھی ہیں کہ اگر ان اوقات کے اندر دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ جی ہاں، کئی اوقات ہیں۔ احمد، ابو داؤد اور ترمذی میں ایک روایت آئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا کی جائے رد نہیں کی جاتی ہے، قبول ہو جاتی ہے، لہذا اذان اور اقامت کے درمیان کچھ وقفہ رکھا جائے۔ اب آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، جب تک اذان ہوتی رہے اذان کا جواب دیتا رہے، اذان ختم ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، جیسا کہ مسلم شریف کی روایت، اللہم صلی اور اللہم بارک، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلے کی دعا کرے، مقام وسیلہ کی، اور اس کے بعد کوئی بھی دعا مانگے. تو اذان اور اقامت کے درمیان مانگی ہوئی دعا رد نہیں کی جاتی. یہ روایت احمد میں، ابو داؤد اور ترمذی میں. ایک روایت احمد میں، بخاری میں اور مسلم میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو دعائیں ایسی ہیں کہ جن کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں، بارش کے وقت اور اذان کے وقت. وہی بات کہ اذان ہو جائے کوئی دعا مانگو قبول ہوگی، اور ایک بارش کے وقت. یہ روایت احمد میں بھی اور بخاری میں اور مسلم میں بھی. ایک روایت مسلم شریف میں مشہور روایت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا رب سمائے دنیا پر اترتا ہے، یہ دنیا والے آسمان پر. کیفیت نہ معلوم، جب تہائی رات باقی رہ جاتی ہے، رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون ہے کہ جو مجھ سے سوال کرے میں اس کے سوال کو پورا کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اسے بخش دوں. یہ روایت مسلم شریف میں ہے. گویا کہ رات کے آخری تہائی حصے کے اندر دعا قبول ہوتی ہے، اور یہ دعا کی قبولیت کا ایک بہترین وقت ہے. ایک روایت جمعہ کے تعلق سے آتی ہے جسے امام مسلم اپنی صحیح میں لائے ہیں. حدیث کے الفاظ یوں ہیں، وعن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال ان فی الجمعۃ لساعۃ لا یوافقها مسلم یسأل اللہ عز وجل فیہا خیرا الا آتاہ اللہ ایاہ وقال وہی ساعۃ خفیفہ. رواہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے اندر، جمعہ کے دن ایک ایسی ساعت ہے کہ اگر اس ساعت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ کوئی سوال کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سوال کو پورا کر دیتا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ وہ وقت بڑا ہلکا ہوتا ہے، وہ یہ ساعت خفیفہ آیا اور گیا. وہ ساعت اگر مل جائے، وہ ساعت آئے اور آدمی کوئی دعا کر رہا ہو، دعا قبول ہو جائے گی. ایسا نہیں کہ آئی اور فوراً چلی گئی، تھوڑا ٹھہرتی ہے اور اس کے بعد چلی جاتی ہے، زیادہ دیر تک وہ ٹائم نہیں رہتا. وہ یہ ساعت خفیفہ، وہ ساعت بڑی خفیف ہوتی ہے، کوئی پانچ منٹ، کوئی دس منٹ، آٹھ منٹ، سات منٹ، بڑی خفیف گھڑی رہتی ہے وہ، اور بڑا قلیل ٹائم رہتا ہے. وہ یہ ساعت خفیفہ، اس وقت اگر آدمی کوئی دعا کرے اور وہ ساعت آ موجود ہو، دعا قبول ہو جاتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ وہ ساعت کب ہے؟ جمعہ کا دن تو طلوع آفتاب سے لے کر کے غروب آفتاب تک ممتد ہے. سو اس سلسلے میں امام مسلم رحمت اللہ علیہ ایک روایت لائے ہیں، وہ حضرت ابو بردہ سے ہے. اور حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ مشہور صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں. حضرت ابو بردہ کہتے ہیں، جو بیٹے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری کے، کہ ایک دفعہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے اور انہوں نے پوچھا کہ ایک بات مجھے پوچھنا ہے. تو میں نے کہا کہ کہیے. کہا کہ تم نے جمعہ کی ساعت، جو کہ دعا کی قبولیت کی ساعت ہے، اس کے تعلق سے تم نے اپنے باپ سے کچھ سنا ہے؟ اس لیے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریبی صحابی تھے. کہا کہ ہاں، میں نے ابا کو اس ساعت کے سلسلے میں ایک بات کہتے ہوئے سنا ہے. کہا کہ کیا؟ کہا کہ ابا یہ فرما رہے تھے کہ سمعتہ، میں نے سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے کہ وہ ساعت وہ ہے جو دعا کی قبولیت کی ساعت ہے، کہ امام منبر پر آ کر کے بیٹھ گیا، مؤذن نے اذان دینی شروع کر دی، وہاں سے لے کر کے نماز کے اختتام تک وہ ساتھ ہے. پانچ منٹ سات منٹ وہ ساتھ آتی اور اس کے بعد چلی جاتی. اس درمیان تم برابر دعا میں مشغول رہو, یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اپنا دل لگائے رکھو حضور قلب کے ساتھ. یہ روایت مسلم شریف میں ہے. دعا کی قبولیت کا ایک وقت ہے حالت سفر. یہ روایت احمد میں بھی ہے, ابو داؤد میں بھی ہے, ترمذی میں بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین آدمیوں کی دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں. تین آدمیوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. ایک تو والد کی دعا اپنے اولاد کے حق میں, بچوں کے بارے میں برابر دعا کرتے رہنی چاہیے. ایسا ہوتا ہے کہ غلط ماحول مل جائے, غلط صحبت مل جائے, یا اور کوئی بات ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی مصلحت ہو, بچے بگڑ جائیں, تو والد کو چاہیے کہ بچے کے حق میں دعا کرے. والد کی دعا اپنی اولاد کے حق میں اگر ہو تو رد نہیں ہوتی, اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے. اور دوسرے مسافر کی دعا, کوئی سفر کی حالت میں ہو یا سفر کرنے کا ارادہ کرتا ہو تو اس سے آپ ضرور کہہ دیجئے کہ میرے لیے دعا کرتے رہیے گا, اس لیے کہ مسافر کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے. اور اگر آپ خود حالت سفر میں ہیں دعا کرتے رہو, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرے گا. اور تیسرے مظلوم کی دعا, اس کے اوپر ناحق کسی نے ظلم کیا ہو, ناحق اسے پریشان کیا ہو, اگر مظلوم دعا کرتا ہے تو ظالم کو اس کی سزا ضرور ملے گی. اس روایت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہ روایت امام احمد اپنی مسند میں لائے ہیں, امام ترمذی اپنی سنن میں لائے ہیں, اور ابو داؤد میں بھی یہ روایت موجود ہے. تو دعا کے یہ آداب اور شرائط ملحوظ رکھے جائیں اور اوقات کو اپنی نگاہ میں رکھا جائے, یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول کر لے. وآخر دعوانا الحمدللہ.